kocaya da kaçtı besbelli. Ammanım da imanım şal var mal varlı. Yürük kızın Allah'ına yalvarı. Ammanım da imanım şal var mal varlı. Yürük kızın Allah'ına yalvarı. Kesik başı kes dene imanım, gölgesi bastı üstüme, gölgesi bastı.